Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Børsdagen er 5 minutter gammel, og vi er som altid klar til at kaste os ud i aktiemarkedets volatile verden. Lars Persson er klar her i studiet til at holde øje med graferne, og Persson, der er ikke nogen her til morgen. Nej, helt exceptionelt, og det var det, vi stod og talte om, inden vi lige gik på. De mange år, vi har sendt, der kan jeg ikke huske, at Københavns Fonds Børs ikke lige har været på med knappen, men de har udsat åbningen af aktiemarkedet her til morgen. Det er kun Norge og Tyskland og resten af Europa, der stikker afsted. De skriver ikke nærmere, men lige de skriver bare det tekniske problemer. Ja, Møller Stål, du er vildt af lidt. Jeg kan også afsløre, at Tom Hårgaard er med os. Han er daytrader og spekulant. Han sidder og venter på os i London. Han er med sidst i programmet. Og Tom Hårgaard har handlet til sin portefølje en amerikansk tech-aktie, hvilket det får vi altså vide lidt senere. For her i studiet så er jeg altså heldig at kunne sige godmorgen også til Ben Dallaer, Head of New Tech i KPMG. Godmorgen, Herr Dallaer. Jamen, det er godt, du er med os, når markedet svigter os sådan en morgen her. Lige hver dag. Vi skal tale kunstig intelligent, Ben Dallaer. En teknologi, jo, som kommer til at forme din og min og aktiemarkedets hverdag i fremtiden. Og når vi taler kunstig intelligens, også sådan forkortelsesmæssigt kaldet AI, kan vi også kalde det, så plejer vi at tale Google og Apple i USA. I Kina kan vi sige Tencent og Alibaba. Kina, hvor vi også har Xi Jinping, der har meldt ud og sagt, at jamen, Kina vil være verdensførende inden for den her teknologi i 2030. Mm. Og han er jo en mand, der som sædvanligt holder, eller sædvanligvis holder sit ord. Mm. Europa har været lidt stille i den her sammenhæng. Vi har selvfølgelig Macron og Merkel, der har været ude og... de har ikke råbt lidt. De har sagt forskellige ting. Men så havde vi sidste uge det, der hedder Digital Days i Bruxelles. Mm-hmm. En snak omkring EU's indre digitale marked. Kom der noget på bordet her, som ligesom kan gøre mig mere fortrøstningsfuld på Europas fremtid? Ja, altså det synes jeg egentlig, der gjorde. Det, som er interessant, det er, at de har endelig besluttet sig til, at nu vil de rent faktisk forsøge at omfavne kunstig intelligens. Og det, der skete i sidste uge, det var så 25 lande, inklusive nogen, som faktisk ikke er, kan man sige, formelt medlemmer af EU, sådan nogen som Norge for eksempel, jamen de underskrev en deklaration, som i bund og grund gik ud på at understøtte vækst i AI i det nye digitale marked, det indre digitale marked. Ja, okay, så kan man sige, hvad er det for noget? Det går ud på, det er at sige... Jeg hører en masse ord, som ja, jeg siger. Ja, men det er godt, det er godt. Hvad så er det indre digitale marked? Ideen er simpelthen, at man ønsker for det første at samle investeringer, fordi man står, som du lige sagde før, man kigger på USA, man kigger på Kina og ser, at deres spend er op til 10 gange højere end det spend, man har i Europa inden for det område. Så der er behov for simpelthen at samle kræfterne. Man ser på det uddannelsesmæssige, at man kan konstatere, at der er ikke nogen, der ligesom har lagt en sigtelinje for, hvordan skal vi opgradere vores uddannelsesmæssigt. Det er også noget, man går ind og siger, det skal vi simpelthen gøre. Og Macron, som du lige nævnte før, han er jo netop ude at sige, at vi vil tredoble antallet af AI-uddannede på 3 år, på tværs af samtlige lag i alle uddannelsesinstitutioner eksempelvis. Og så går man jo ind og diskuterer etik og så styring, altså skal man sige regulering. Og der begynder de fleste erhvervsledere med det samme lige at sige, ah okay, lige et øjeblik, nu vi synes, vi har regulering nok. Mm. Vi skal ikke lige bruge noget mere, siger de jo så. Men det, der er interessant, det er, at det her, det kommer altså i en regulering, som handler om at åbne, i stedet for at lukke. Så noget af det, man for eksempel går ind med, det er det, der hedder free flow of data. Og det er altså en lovgivning, som man har sat sig på at få plads i løbet af nogle måneder, som basalt set skal gøre, at hvis du har data liggende i et land, så må du ikke have en regulering i det land, som gør, at de data ikke kan blive flyttet ud af landet. Og de fleste lande har faktisk det problem. Ja, de fleste lande har faktisk det problem, og det vil sige, at det, der sker, det er, at man så siger, nej, vi kan ikke bruge cloud-løsninger, fordi vores datatilsyn siger sådan og sådan, og det må vi ikke. Men lige pludselig så bliver det som kommissions... en af dem, der udarbejder, kan man sige, kommissionspapiret sagde, lige pludselig så bliver det forbidden, var hendes ord, sådan på halv fransk, halv engelsk. Nu bliver det forbidden at have en regulering, som gør, at man ikke kan flytte data ud af landet. Jeg vil gerne vende tilbage til den her dataregulering, for det er jo et issue, et område, som er oppe nu i forhold til blandt andet Facebook, og der har vi jo, hvis man siger Kina i den ene ende, hvor der er fri adgang til alle data, så har vi USA lidt i midten, og så har vi Europa, som man siger, der er sådan i den sidste ende, hvor jeg hørte lidt sige, at der kan blive blødt lidt op på det her reguleringsområde. Ja, altså man kan sige, at det er egentlig sådan en dobbelt bevægelse. Fordi på den ene side, så bløder man op og åbner for, og nærmest, jeg kan sige næsten tvinger landene til at arbejde sammen ved, at data de kommer til at flyde i princippet frit i hele EU, så længe at de er anonymiseret selvfølgelig. Men på den anden side, så kommer man altså ind og også begynder at udstikke nogle etiske retningslinjer for brugen af AI. Og så er der nogen, der siger, åh nej, ikke? Det var lige, hvad vi manglede, fordi nu kan vi ikke noget som helst, og kineserne er jo totalt ligeglade, at de indfører social scoring og alt muligt. Ja. Men ja, der er jeg faktisk mere optimistisk. Jeg tror, at hvis vi taler om regulering omkring det her område, så er det i virkeligheden lidt ligesom at bare producere uden at kigge på miljø, for eksempel. Jeg tror egentlig, at etisk regulering af AI svarer lidt til at være miljøorienteret i forbindelse med produktion. Mm. Man kan godt starte med at gøre det og bare køre det ud af, og lige pludselig så står man der i en sky af smog, så man ikke kan se en hånd for sig, og så må man indse, okay, vi bliver nødt til at gøre et eller andet, og så starte forfra. Og i mellemtiden så har EU så har nogle standarder, har erfaring med at gøre ting, som så gør, at vi kan eksportere. Og det tror jeg faktisk kan ske her. Hvor ender det i forhold til alle de der nye reguleringer, der kommer i Danmark? Mm. Jeg ved ikke, hvor meget du er inde. Der kommer en hel masse med datareguleringer. Yes. Ja, der i maj, 25. maj, der kommer, og der har de jo snildt været inde, for eksempel lige at sige i paragraf 22, at man ikke, at den enkelte person må ikke være udsat for en automatisk beslutning, som har vigtig betydning for individet. Ja. Så for eksempel sådan noget med, at man kan få kredit og den slags. Det må ikke gøres automatisk. Ja. I princippet er det jo ret uheldigt, fordi AI går lige præcis ud på at lave den slags beslutninger. Ja. Men ideen er nok god nok, fordi ideen er ligesom at sige, at vi skal lige indtil videre sikre, at der er et menneske, der lige har kigget på det. Ja. Så jeg tror, at det er hensigten er ikke at stoppe AI her. Hensigten er at sikre, at det bliver gjort på igen en etisk forsvarlig måde. Okay. Er udfordringen også lidt, Bendala, at vi har med et område at gøre? Altså nu har vi jo fået et etisk råd under regeringen her i Danmark, for nu skal vi altså tale om det her, men at de love og de sæt regler, der er, forholder sig til en gammel verden i situationstegn? Helt rigtigt, helt rigtigt. Og det er den problemstilling, man egentlig løber ind i her, fordi der er jo ting, som man tænker, nå, men det kan vi ikke. Og den diskussion, jeg var i Bruxelles her for nogle uger siden, og havde en diskussion med nogle parlamentsmedlemmer, og også medlemmer af kommissionen omkring det her, og tydeligvis så siger de, at vi bliver nødt til også at være, hvor befolkningen er. Det er jo sådan lidt meget fornuftigt at så sige, at vi kan ikke begynde at lave en regulering, som for eksempel er beskytter robotter mod overgreb. Altså det er simpelthen for tidligt. Mm. Men det er jo det, vi kommer til at skulle se senere. Men selvfølgelig så står man i et sted, hvor man som siger, på den ene side, der kan vi lave noget regulering. På den anden side, som du var inde på, Pernille, vi laver regulering på et område, som mange mennesker slet ikke ved, hvad er. Mm. Altså, vi regulerer kunstig intelligens, men hulen er kunstig intelligens. Mm. Så det er svært at i princippet forholde sig til. Bendala, du får lov til at fortælle os, hvad kunstig intelligens er lidt senere i programmet. Jeg kunne godt tænke mig, havde vi jo Digital Days i sidste uge i Europa, som der er tale om, at vi skal have en fælles strategi, pan-europæisk strategi på det her område. Ja. Der er også noget, der hedder Jedi-rådet. Jeg ved ikke, om du har hørt om dem. Vi er ikke ude i noget lysvær og tog med en vejrtrækning. Det er simpelthen det er omkring 117 medlemmer inden for virksomheder og offentlige institutioner, og jeg tror, det hedder Joint European Disruption Initiative. Mm-hmm. Nogle tunge drenge i klassen, som ligesom har samlet sig og gerne vil gøre noget på det her kunstig intelligensområde. Ja. Og en af deres medlemmer, han er tysker, og han er i spidsen for det tyske forskningscenter inden for AI. Han er ude at sige, at be the one that sets the speed, and you will set the norm. If Europe doesn't change its rhythm, it will become irrelevant. Ja. Og det han er ligesom inde og stikke lidt til her, det er, at der er noget lovgivning, men der er fandme også nogle penge, der skal postes i det her område. Der har Europa, eller EU har jo den her Horizon Fund 2020 til det her. Og det han siger her, det tager omkring 8 måneder at få ligesom en godkendelse igennem her. Og på de 8 måneder, der har vi jo en helt ny verden. Ja. Så der skal nogle penge på bordet også her. Ben, det er jo ikke kun nok at tale om det. Præcis. Altså desværre, nu skal vi jo ikke kun være positive, men desværre så er der ligesom sådan en slags erkendelse af fra kommissionens side, at det er utroligt svært at vride flere penge ud af EU-budgettet. Så deres forhåbning det er, at de kan fordoble investeringerne, måske endda tredoble dem, men fra et rigtig, rigtig lavt niveau. Mm. Så derfor så handler det altså meget om at forsøge at få landene til at komme ind i det her. Og derfor så er der selvfølgelig begejstring for eksempel Macrons hans udsagn om at bruge, kan man sige, en halv milliard euro på det her. Mm. Så det er den vej, det kommer til at køre. Og så selvfølgelig, hvis man kan få industrien med, og det er derfor, man åbner op. Altså det her med free flow, det betyder jo helt konkret, at de virksomheder, som for eksempel er cloud-orienteret og arbejder med cloud, jamen lige pludselig får de meget, meget bedre muligheder. Mm. Så det er den vej, man skal kigge. Fordi lige nu, der har de været begrænset. I flere sektorer er det næsten umuligt at bruge cloud, fordi man ligesom siger, nej, det må vi ikke. Og de europæiske selskaber har været i spændetrøje, er det du siger? Ja, lidt i spændetrøje, og specielt inden for finansvirksomheder for eksempel, ikke? Og ikke sådan, ikke nødvendigvis super velbegrundet, men nu kommer der i hvert fald en meget klar retning fra EU omkring det her. Og de danske, altså for eksempel i Danmark har man en officersregel, som er med til at sikre, at man ikke, altså det er en fra 1800-tallet, som gør, at man i mange tilfælde ikke kan anvende clouden, fordi der må ikke findes et register, som indeholder de hovedparten af danske officerer, som ikke er på dansk grund. Det er sådan en regel fra 1800-tallet. Og det er jo sådan nogle ting. Man har nok ikke lige tænkt på cloud-løsninger. Nej, jeg tror ikke, at jeg tænker på cloud-løsninger. Vel, det er jo på det, du siger, ikke? Så ja. Der kommer altså lige pludselig, man siger, hey, wait a minute, måske skal vi gøre noget ved det her. Nu må vi så se, hvad der rent faktisk sker på den danske side, men det er da frisk pust i hvert fald. Ja, og hvor hurtigt det sker. Bent Aller, vi skal tale meget mere kunstig intelligens, og vi skal selvfølgelig også gøre det i relation til konkrete selskaber. Det er jo der, vi gerne vil tale, når vi taler aktiemarkedet. Og apropos aktiemarkedet, Lars Persson, er der kommet i gang i nogle ting? Nej, overhovedet ikke. Altså, det er hvis det er en mindre brand i et eller andet datacenter, eller et eller andet. De er i hvert fald der skal ikke mere til at vælge verden. Nej, men de har i hvert fald opkoblingsproblemer. Men hvis man lige skal bare tage nogle af de historier, der lige er tykket ud, så ser det ud som om, at Nordjyske, som jo har været under belejring af Jyske Bank, nu har fundet ud af at løbe over til Ringkøbing Landbobank, som her for noget tid siden jo opjusteret og kom ud med deres regnskab sådan før tid. Så altså, når man ikke vil have den, jamen, når man ikke vil have den, der vil have en, så må man jo selv løbe ud på markedet og finde en, og det har de det så gjort. Det kender jeg godt. Ja, det. Så det har de gjort, og det ser ud som om, at de er i hvert fald meget glade for at skulle, de vil i hvert fald gerne fusionere med Ringkøbing Landbobank. Men der, hvor der i hvert fald sker noget, det er, at vi har gang i den amerikanske regnskabssæson, yes. Regnskaberne quit, tallene vælger os om ørerne, og vi har fået Johnson & Johnson i relation til Genmap, de landede i går. Og Johnson & Johnson var altså ude med gode tal for Genmaps kraftmiddel Darzalex. Ja. Deres blockbuster-middel. Der bliver solgt mere i USA, og der bliver solgt endnu mere i resten af verden. Det var faktisk det, der var det mest positive. Det gjorde altså, at Genmap tog sig et ordentligt nyk opad. Hvor mange procent? 8-9% i går? Ja, det var lige omkring de 8,7%. Så ja, så det var en god dag for aktionærerne der. Den var jo lige ved at have Den var lidt trist. Ja, den så ud som om den var ved at blive lidt træt og skulle til at dykke ned. Den skulle have holdt de der 1200, og det gjorde den så. Kørte op til de der 1294 i går, så det har været en god dag for os Genmap-aktionærer. Jeg har den ikke herinde, men jeg har den hjemme i min skuffe. Og andre ting, kan man sige, så er der på allergifronten, vi skal kigge i dag. Der var jo, du sagde jo, at Christian Hansen var gået sammen med nogen omkring noget peanuts. Jeg siger aldrig noget. Jo, det gjorde jeg. Christian Hansen, som har kapitalmarkedsdag i London i dag, de har her til morgen kommet ud med meddelelse om, at de har indgået et samarbejde med et selskab, der hedder Prota, omkring udviklingen af et... De skal ud i fase 3-forsøg mod peanuts-allergi. Ja. Og det er noget, vi alle sammen kender også, der har stået lidt for længe i baren her i løbet af vores ungdom. Det, Christian Hansen har, det er, at de har probiotisk bakteriestammer, som de så kobler sammen med Protas peanuts-protein. Jeg har ventet på, at jeg kunne få lov at sige det ord her med Unærklubben de sidste 6 år. Men det er altså i det fase 3-studie, du skal ud i, som er den sidste fase inden markedsføring og salg. Og det ser jeg også som noget positivt nu. Kan jo ikke se, hvordan investorerne reagerer hjemme. Markedet ikke op og kører her til morgen, men jeg kunne næsten tænke, at når nu vi kommer i gang, så bliver Christian Hansen en af dagens aktier i Skysovs. Og en anden aktie også inden for allergi, fordi vi jo egentlig stod og talte om, at Algabello, som har egentlig bevæget sig forholdsvis alene rundt, de har lige en fransk mand, Stallagene, som er måske er lidt konkurrent, men ellers er det jo et område, hvor vores Algabello sidder sådan forholdsvis på mig alene på det allergimarked. De er indgået samarbejde med deres samarbejdspartner i Japan. Tui hedder de, om en ny tablet til cedertræ, man har fundet ud af prisaftaler osv. osv. Så den kan nu blive rullet ud for alvor. Så det bliver også lidt spændende at se. Hvor er Japan, man er allergisk over for cedertræ? Ja, de har sådan lidt, og i Europa er det græs, og eller det er hele verden, og så har de brynke i USA. Ja, hvad siger du? Jeg vil bare sige, at den eneste allergi, vi har til fælles i hele verden, det er omkring støvmiderne. Det er jo støvmiderne, Græsen er for Europa, det er rigtigt. Så alt i alt sådan to allergihistorier, men ellers så var der jo et enkelt regnskab, der dukkede op i går. Du spurgte jo, nå Lars, er der noget spændende? Det var den her profilgruppen, og det er ikke noget med... Som noget... vi alle sammen kender? Ja, men det er sådan nogle, der leverer aluminiumsprofiler til forskellige industrisegmenter. Og nu endelig, efter at have gået sådan vandret i meget, meget lang tid, så viser det, at det går den rigtige vej for dem også. Så den steg 12%, og det gør, at der kommer sådan et nyt teknisk spændende signal. Så, Du er en af de mange aktier, mange selskaber på det svenske marked, ja. Og du kan jo ikke holde øje med dem alle sammen. Nej, men en gang imellem, så suser man jo forbi dem, og så lægger man dem ind på sin, sin observationsliste. Og det her, den har været der, fordi den har været op og kysse sådan 3-4 gange, det der kurs 140. Og det var den næsten også i går, så det kan godt blive spændende nu, når svenskerne for en gang skyld, eller hvem der nu for, snart får åbnet, det er jo amerikanerne, der ejer det danske børsmarked. Så når de engang får åbnet for børsmarkedet, så bliver det spændende at se, om den kan suse yderligere op af, altså 12%. Og det kommer man jo sådan lidt til at tænke på, hvordan det gik med Elekta. Da de kom med et regnskab, der overraskede, så steg den også omkring 12%, og så den bare... sådan stille og roligt tøffet opad, så jeg lover ikke det samme. Men det er bare, at der er godbidder at hente derude. Vi er jo i gang med den her regnskabssæson. Et andet selskab, der også lige flade for en god historie, det var Lundin Petroleum på deres valuta-case, der også gjorde, at de opjusterede her til morgen. Så altså, der er gode historier derude nu her i forbindelse med regnskabssæsonen, også for de nordiske. Og du har jo 40.000 i lommen, Lars. Det har jeg, men nu kan jeg jo ikke handle på de nye børsen. Sikke den ene sidste. Hvad er det, man op? Ja, sikke den ene sidste. Og så den sidste store ting, det er jo, at et af de lidt større svenske, velansete finans... fondsmæglerselskaber. Ja. Regnium har her til morgen fået inddraget alle deres tilstande. Det vil sige, at de må slet ikke handle med værdipapirer mere. Der var simpelthen rod i helt skidtet med kreditter og belåninger, og jeg skal give dig skat. Det er meget sjældent. Det er anden gang i den svenske historie, vi ser det er inden for de sidste 10 år. Sidst var HQ Bank, som fik inddraget deres hvad kan man sige, handelstilladelser ved finanskrisen, så det er ikke hver dag, at man får overnight inddraget sin finanstilladelse. Og jeg tror heller ikke, det er overnight. Det er nok, de har nok været ude og løfte pegefingeren et par gange, men man har åbenbart ikke kunne rydde op i systemet. Det vil sige, så, at alt bliver lukket ned, kreditter skal betale. Ja, det hele, og man, dem, der har nogle aktieporteføljer derovre, de må tage dem og placere dem i nogle andre institutioner. Den sag, synes jeg, du skal grave lige. Ja, det gør vi også. I det svenske. Men ellers, hvis vi lige skal tage Tyskland, der er en positiv stemning dernede. Aktiemarkedet er åbent, og det er oppe, og Norge er også åbent og oppe med 0,6. Så ja. Så det, investorerne, de er oppe på i øjeblikket, på de markeder, der er åbent, det er altså i handlen på nogle faktisk gode amerikanske første kvartals regnskaber. Blandet, okay, jeg hægter der mig kun med Netflix. Der var jo lige IBM, som ramte ved siden af, så hvis vi nu lige skal tage den hele vejen, ikke? Altså Netflix steg jo 9% i går. Og 70% år til dato. Ja, så... Hallo. Altså IBM, som nok åbner senere i dag, vil man jo nok se en lille skred i. Så, men fik jeg ikke lige kigget i den, men de er jo i gang med en større restrukturering IBM, og det, som jeg egentlig vil holde øje med, det var deres cloud-løsninger. Har du noget forhold til IBM, Ben Dallager, når nu du cykler rundt i tech-verdenen? Nå, jamen altså, det er jo helt klart en af de væsentlige spillere. Man kan sige, at lige nu er det jo nok Amazon og Microsoft i virkeligheden, der har en lille edge, når det kommer til det. Mm. Og Microsoft har været nogle af dem, der har været hurtigst ude og forholde sig til EU-agendaen. Altså simpelthen at sige, godt, vi garanterer, at vores data de bliver holdt inden for EU. Vi sørger for at lægge en ring rundt om data, og vi får det også sikret på en måde, hvor virksomhederne roligt kan gå ind i det. Så de har, i hvert fald på europæisk jord, der kan man sige, der har de altså fået en lille fordel. Mm. Og der er de andre lidt mere followers. Nu skal jeg selvfølgelig tale kunstig intelligens, men cloud-løsninger. Vi har jo de her cloud kings i USA. IBM må næsten være en af dem med de her selskaber. Altså hvis vi kigger bare 5-10 år ud i fremtiden, så ser vi sådan en, at vi har en cloud-verden, og så har vi en fysisk verden. IBM er en af de gamle drenge. Kan de være med på den her vogn? Altså, de har i hvert fald lavet en meget klar retning, hvor de går ind og siger, at nu fokuserer vi endnu mere på alt det nye. Altså, de har i den grad gået ind i den digitale agenda og i AI-agendaen også. Og der er jo også en dansker, som sidder med en signifikant position der omkring hele deres Watson-løsning. Jeg synes, at de... Hvad hedder hun? Nu glemte jeg lige hendes navn. Jeg slår lige op. Hun sidder nede i Frankfurt og er en meget, meget betydende spiller på det her område. Mm. Og man kan sige jo, så det tror jeg egentlig på. Men det, der er ingen tvivl om, at de er blevet meget overrasket. Det, der er specielt overraskende, det er ikke Microsoft. Det er faktisk Amazon. Fordi Amazon var der overhovedet ikke. Altså lige pludselig, man sidder der og diskuterer, skal vi vælge Microsoft eller IBM? Og pludselig så er Amazon basalt set den, der har størst markedsandel. Det var, det tror jeg lige, kan man sige, vagt et enkelt overvundet øje. Ja. Ja. Det er jo den verden, som ja, de eksisterende selskaber, dem der har været i gang i 10, 20, 30 og, ja, og længere over, det er jo, at de kan jo ikke kigge på sig rundt og sige, og skal ikke bare holde øje med deres normale konkurrenter. Det er jo de helt nye selskaber, der popper op, som jo måske starter som en leverer bøger på nettet, og pludselig er de noget helt andet. Præcis, og det er jo svært. Normalt der kan du slå dem med den der scalehammer. Ikke? Der kunne IBM og Microsoft komme ind og sige, ja, det er fint nok, men vi er jo meget større. Ja. Og så lige pludselig så kigger de på deres serverfarm og sådan, ja, okay, vi er måske ikke meget større. Vi er jo nærklubben af fuld gang denne onsdag morgen. Vi har Ben Dallager, Head of New Tech fra KPMG, med i studiet. Vi skal tale kunstig intelligens, og det er en af altså de teknologier, der kommer til at ændre ikke bare vores, men altså også aktiemarkedet, som vi ikke har i gang, i hvert fald i Danmark her til morgen. Lars Persson står og googler forskellige andre spændende ting, i med han ikke har nogen kurve at kunne holde øje med. Du kan holde øje med os inde på vores Facebook-side. Der er live streamer, der kan I kommentere og tale med hinanden. Hvis vi taler med os, så er det på vores mail, der hedder miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Ben Dallager, vi talte indledningsvis om, hvad det er for nogle rammer sådan, inden for lovgivningen, og hvad det er for nogle rammer, politikerne sætter for selskaberne. Og der har de europæiske selskaber haft det lidt svært i forhold til Kina og USA. Men lad os starte et helt andet sted. Kunstig intelligens, hvad er det? Jamen altså, kunstig intelligens er basalt set evnen til at bruge computerkraft til at frembringe beslutninger, som ellers ville være taget af mennesker. Altså beslutninger og ofte handlinger, som vil være taget af mennesker og gjort af mennesker. Og det lyder sådan meget overordnet, men det er egentlig det, det handler om. Altså du siger, okay, her har vi et stykke arbejde, som normalt vil blive gjort af mennesker. Det kan for eksempel være at køre en bil, som eksempel. Mm. Jamen det kan vi nu få kunstig intelligens til at gøre. Eller vi skal nu tage en beslutning om vedkommende skal have kredit. Igen, det kræver erfaring. Det kan vi nu få kunstig intelligens til at gøre. Eller på det mere sådan lavpraktiske plan, vi skal simpelthen hamre nogle betalinger ind i nogle computersystemer, eller vi skal have nogle nye, der bliver ansat i Radio 24/7, de skal så registreres, de skal have passwords, du ved, de skal have et eller andet træningsprogram, måske, måske ikke, og alt det der administrative arbejde, det kan vi så igen få kunstig intelligens til at gøre, altså nogle små kontorrobotter i det her tilfælde. Ja, for vi er jo sådan, der er jo sådan det helt små, altså det er jo algoritmer og ting, man ligesom kan sætte i processer, administrative opgaver, og så er vi jo helt over i den anden grøft, robotter, der kan tænke selv. Ja. Hvor langt er vi fra det scenarie? Jamen vi... Kan du ikke styre dig hest? Ja, jeg ved ikke, det lige skete der med et headset. Jamen vi er jo et altså på en gang langt fra og tæt på. Altså på nogle områder, der er man rigtig langt fremme med at skabe algoritmer, som gør fantastiske ting. Eksempelvis, hvis vi tager sådan noget som inden for det at scanne røntgenbilleder, jamen der er man for visse kræftformer så langt fremme, så den kunstige intelligens er bedre til at scanne røntgenbilleder for visse typer kræft, end erfarne læger er. Det er jo ret imponerende. Ja, og samtidig så på andre områder, der er vi slet ikke, altså der er vi langt fra. Mm. Så det er sådan en meget, kan man sige, varieret udvikling i virkeligheden, der finder sted her. Er det, så hvis man skal tale sådan på sektorniveau, så har vi jo, jamen nu tager du det inden for sundhed, ja. Og så er der inden for finanssektoren, ja, er også langt fremme. Hvilke andre sektorer? Ja, altså igen, altså hvis vi ser finanssektoren er egentlig sådan relativt bredt fremme, altså både inden for deres core og også omkring den måde, de laver administration på. Hvis du ser på sundhedssektoren, jamen så sundhedssektoren, det er mest sådan på nogle helt core ting omkring det der med, måske hvis man kan finde nye kur mod XYZ eller scanne røntgen og sådan noget. Men på administrationssiden, der er de ikke lige fremme. Og det gælder også en række andre brancher, der man ikke rigtig sådan for alvor kommet i gang, vil jeg sige. Mm. Nu har vi jo talt om, at det har meget med regulering og lov og etik at gøre, som virksomhederne skal forholde sig til. Og der, som vi hørte, så er Europa begyndt at tale sammen om, at man kan bløde op for forskellige områder inden for det her. Og jeg vil gerne... vi taler jo lidt om, at pengene begynder at ryge tilbage til Europa, de tyske selskaber blandt andet sådan ting. Inden for det her område, hvilke selskaber kunne være interessante at kigge på her i Europa? Ja, altså det, jeg vil sige, det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror i virkeligheden, at man skal se lidt på de selskaber, som først formår at udnytte de muligheder, der er, også for backsourcing, altså såkaldt backsourcing, hvor du begynder at sige, i virkeligheden så det, jeg gjorde for mange vedkommende, der har man gjort det, man har outsourcet opgaver, fordi det var billigt rent arbejdsmæssigt at få dem udført i et lavkostland. Men nu, hvor mange af de opgaver, det er præcis dem, man kan bruge kan man sige, kontorrobotter til, så nogle af dem, der er hurtige ligesom til at trække det, måske til at trække det tilbage faktisk til en vis grad, men i hvert fald til at udvide på en måde, som beholder viden, hvor de er, og så virkelig sætter tryk på. Jeg vil kigge meget på, hvor meget teknologi, hvor mange robotter bruger de her virksomheder. Det vil være et vigtigt område for mig som investor at kigge ind i. Fordi vi kan simpelthen se, og det er der også lavet analyser af, også fordi man er interesseret i at vide, jamen mister vi alle sammen vores arbejde. Jamen, så har man jo lavet analyser, for eksempel, hvor man kigger på virksomheder, som bruger mange robotter, og tilsvarende virksomheder, som bruger få inden for det samme segment. Og der kan man se, at dem, der vokser mest, det er de virksomheder, også i antal ansatte i øvrigt, det er de virksomheder, som bruger flest robotter. Mm. Altså i princippet skulle det jo ikke være sådan, men det er den måde, det virker på, fordi pludselig kan du lave det helt billigere. Mm. Og det øjeblik, du kan det, jamen, så vokser du, og du vokser faktisk så meget, så antallet af ansatte øges yderligere. Det var ligesom, vi fik en gang at vide, at vi ikke skulle bruge papir mere, ikke? Men det gør vi jo så stadigvæk at printer ud og sådan noget. Men det er jo egentlig meget interessant, at for hver gang, at du tager en robot, så ansætter du næsten også et menneske, ikke? Altså, det ved jeg godt, det er ikke rigtigt, men altså, det øger også, at du ansætter flere folk, faktisk. Så den der historie med, at vi gik og var bange for, at robotterne egentlig tog vores arbejde, den holder ikke, når man laver analyserne bagefter. Der er intet, der tyder på det, og vi kan se det gang på gang, og jeg bruger ofte sådan Chrysler og Volkswagen som eksempel, ligesom siger, at Chrysler, de forsøgte at komme ud over den japanske dominans der i 80'erne ved at flytte det først til Kentucky og så til Mexico og så videre. Fint nok, men Volkswagen, de blev ligesom, hvor de var, og de sagde, nej, det skal være tysk det her, vi må simpelthen ændre hele produktionsapparatet og indføre en masse robotter. Mm. Og i dag er Volkswagen jo ekstremt kompetitiv, og hvis du så kigger på, hvor mange ansatte de har, så burde de jo så ikke have nogen. Mm. Og tværtimod, de har rigtig, rigtig mange ansatte, og har vokset klart mere end Chrysler. Men vi har altså Jack Ma fra Alibaba, har blandt andet, han sagde på Davos, at jamen, altså, i 2030, så er CEO'en for Alibaba, han er en robot. Vi har Elon Musk, der har været ude og ligesom at lufte sine bekymringer, jeg tror også Bill Gates, omkring det her kunstig intelligens, så du ikke armene i vejret. Jeg tænker også lidt, Bendalia, det er jo også der feeder robotterne, altså hvis de sådan skal begynde at tænke selv. Yeah. Eller jeg tænker vel også et eller andet sted, overtager de så ikke vores fejl som mennesker? Det er et super, super godt spørgsmål, vil jeg gerne sige. Fordi lige præcis noget af det, man diskuterer her, når vi taler også om den regulering og de etiske overvejelser, som er på vej, så handler det lige præcis om det. Og det er ret interessant, når man ser for eksempel det, som kom ud fra Macron og franskmændenes side, der kan man jo tit se næsten EU-regulering være. Og det er ligesom, om der er lidt for tit paritet der. Men der er det jo interessant, at de for eksempel snakker om, at der er behov for at lave AI-audits. Og så simpelthen, man skal ind og lave en revision for at sikre, at der ikke ligger nogle indbyggede ting, som ikke burde være der, når man laver AI-løsninger. Det kan være svært at gennemskue. En anden ting er, at man taler simpelthen om diverse AI, altså inclusive og diverse AI. Og hvad sådan er det så for noget? Det handler netop om, at man overtager fejlene. Den måde, hvis man bare bevidstløst bruger machine learning, så sker der jo det, at hvis jeg så skal ansætte en leder på højt niveau til finansbranchen, jamen så vil AI'en bare sige, at jeg skal ikke have nogen kvinder. For sådan er det jo nu. Fordi sådan er det jo nu, og det kan den jo kigge i data. Den kan jo se, at der er næsten ingen kvinder, som formår at komme fra niveauet lige under toppen og til toppen. Så der er ingen grund til at ansætte dem. Og tilsvarende, så vil den også gå ind og sige, jamen vi skal ikke have de her mennesker med udenlandsk baggrund ansat i nogle bestemte sektorer, fordi man kan typisk se, at de ikke har succes i de sektorer. Igen, baseret på sådan tingene har været. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at man går ind og er opmærksom på det, og ligesom lave aktive politikker, fordi det lige præcis det modsatte kan nemlig ske. Ved hjælp af AI kan du faktisk ændre retningen på en måde, som er noget hurtigere, end at ændre, skal man sige, mindsetet på nogle mennesker, der har siddet og gjort det samme i 10 år, ikke? Om det er interessant, at vi taler teknologisk udvikling, at det faktisk kan gøre det modsatte, at det kan stoppe den menneskelige udvikling, hvis vi kan kalde det sådan. Fuldstændig. Altså, den kan netop nærmest skære det i sten. Så det vil sige, nu bliver vi så ved med at gøre noget, som vi måske ikke engang var klar over, vi gjorde. Jamen, ja, det er lidt... Og derfor taler man faktisk om, at man har før, blandt lytterne derude, måske er der nogen, der kender det udtryk, at man diskuterer det, der hedder security by design. Altså man skal forsøge, og også nu med den nye datalovgivning, så skal man egentlig bygge datasikkerhed by design. Så man skal have tænkt, man skal have tænkt det fra starten. Mm. Og nu diskuterer man netop at lave det, de kalder for ethics by design. Så du skal simpelthen, når du laver AI-løsningen, så skal du med det samme tænke på, jamen, hvad er egentlig de etiske konsekvenser her? Og have det tænkt fra starten. Men så lad os komme tilbage til den snak, og den islad, hvor jeg er allermest tryg, penge og aktier og selskaber. Så har det snart lidt været, at vi har Kina, der vælter det ud af, og vil være verdensførende på det område i 2030, og vi taler altså altså kunstig intelligens, ikke bare noget, der former vores hverdag, men også netop selskaberne og vores investeringer. Kina har meldt klart ud, hvad de gør. USA brager det ud af med deres selskaber, og nu har vi altså Europa, som begynder at tale om, vi skal have noget regulering på det område, vi skal bløde op, vi skal tale sammen. Mm. Det lyder meget som Europa plejer, og EU, det er sådan en større RUC-forsamling. Ja. Vi taler sammen. Men er vi der, kan vi også vente en positiv bandale og sige, okay, Europa har ligget sådan lidt på i dvale, eller måske ligget lidt på hjul. Er vi der, hvor hvis vi virkelig rykker på det område nu, så kan vi komme op på siden, eller måske overhale? Jeg er lidt positiv omkring nogle af de ting, som EU er gode til. Altså, EU er gode til at have en ret stor offentlig sektor, jo. Og de er ret gode til i virkeligheden at få nogle ting til at ske på det plan. Og man kan sige noget, hvis vi taler om den deklaration, som kom ud i sidste uge, noget af det, som de alle sammen er enige om, det er, at nu vil de aktivt arbejde for, at hver eneste gang, der laves offentlige investeringer, og der må man sige, at man laver en del af inden for EU, så skal man ind og indtænke, okay, hvordan er det egentlig, at vi kan promote AI i de investeringer, vi nu gør, også i teknologiske investeringer, så man altså ikke bare, kan man sige, anskaffer de sædvanlige IT-systemer og laver det på sædvanlig måde, man begynder at bruge AI-løsninger både på IT-systemerne, men også når man laver produktion, også når man laver overvågning og alle de her ting. Mm. Så det er jo lidt interessant, at de ligesom committer sig til at bruge nogle penge den vej rundt. Mm. Og så er det jo, at de regner med at håbe at skabe en bølge. Altså den der halve milliard, altså det bliver jo til noget over nogle år. Det er jo 1,5 milliard euro, han trods alt vil bruge altså over de næste Macron. 3 år, ja. Macron. Så der forventer de jo, at det bliver til cirka sådan 10-12 milliarder euro. Det hjælper jo alt sammen på det. Men jeg tror styrken, altså det jeg tænker på, hvor kan vi, hvad kan vi? Ja. Noget af det, vi jo kan, det er det her med offentlig regulering. Også på den måde, at hvis vi først har fået sagt, godt, nu skal man bruge x penge på det, når vi laver offentlig investering, så er det en pæn sandsynlighed for, at det rent faktisk sker. Jeg tænker også lidt, Bandala, at nu har vi i forhold til de her nye teknologier, blandt andet kunstig intelligens, talt Google, Apple, Facebook, fangakserne i det hele taget, og vi har talt BAT i Kina, Baidu, Alibaba og Tencent. Der er altså det her stederne, vi skal være, og det er jo en frustration, vi har haft i et stykke tid, at det er dyre aktier, kan vi noget andet? Hvis man er langsigtet investor, er det så nu, man begynder at sige, jeg skal begynde at grave lidt i de europæiske selskaber inden for det område? Altså, igen, det er i hvert fald vigtigt at grave lidt og finde ud af, hvor... Du vil være konkret, kan jeg høre på dig? Jeg tror, jeg nævnte sidste gang, hvis vi ser for robotics, for eksempel, der er jo sådan nogle som Blue Prism, er jo trods alt et børsnoteret selskab. De ligger ikke lige frem på en stor børs, men trods alt er det et af de selskaber, man... Men det er jo igen, det er jo et mindre selskab. Der er desværre ikke så nogen, kan man sige, nogen, der så ligesom står og lyser lige nu. Så vi skal ned i underskoven af de lidt mindre selskaber for at finde steder. Og så tror jeg så på, at nogle af de større selskaber, hvis de virkelig tager det til sig, jamen så vil de kunne lave en slags turnaround på det. Men totalt set, der tror jeg lige så meget, at vi skal måske kigge udenfor og så se, hvad er det for eksempel for nogle banker, hvad er det for nogle teleselskaber, som virkelig tager det til sig. Fordi nogle af de selskaber, de kan virkelig rykke. Og de har godt... big data, eller hvad er det? Eller det tænker du ikke på? Det er ikke mængden af data. Det vi kan se nu, det er, at hvis du virkelig går ind på AI-området og begynder at lave forbedringer, hvor du ikke bare, kan man sige, bruger én form for AI, men bruger flere former, så kan du lave nogle meget markante forbedringer i produktionen, i produktiviteten. Så markante, så det simpelthen kommer til at kunne løfte det pågældende selskab i forhold til andre selskaber. Hele kundekommunikationen kan du lave ekstremt meget mere effektiv. Og ikke nødvendigvis med enorme investeringer. Mm. Det er jo det, der er det interessante, at de investeringer er ikke nødvendigvis så store, men impacten er rigtig stor. Men det kræver selvfølgelig noget mod, og det kræver, der nogen, der siger, okay, det tør jeg godt gå ud i. Nå, hvem har gjort det før? Jeg er ikke rigtig nogen. Nå, okay, men de har gjort det i Kina eller USA. Ja. Og så håber man så på, det i orden. Men jeg vil kigge på det, og så vil jeg gerne lige sige, det var Helle Valentin. Mm. Jeg glemte navnet. Det er ret vigtigt, når vi har, kan man sige, et fyrtårn her. Altså Helle Valentin er global CEO for Watson Internet of Things og IBM, som er en meget vigtig, og hun sidder så også nu i PFA's bestyrelse faktisk. Det er rigtigt. Millionærklub er i gang. Er markedet i gang, Lars Persson? Nej. Jeg må spørge dig et par gange. Jamen, jeg tror ikke, vi skal spejde efter markedet den her time. Jeg tror simpelthen, det er et større nedbrud. Det viser jo så også bare, selvom man er backup og alt muligt. Nej, jeg tror, det er et større nedbrud, og jeg ved ikke engang, om vi kommer i gang på den her side af 12. Så jeg tror, man kan tage sig en kop kaffe og en walk and talk. En walk and talk i aktieafdelingen i dag. Mus-samtalerne kan måske også lige hurtigt blive kørt igennem, eller også kan man... De får ryddet op i bunkerne. I mit kendskab til mus-samtaler, så er det desværre ikke noget, man lige hurtigt kører igennem, Lars Persson. Det, der er sket, er, at den danske børs, Nasdaq Copenhagen, ikke er op at køre her til morgen. Der er noget teknisk nedbrudt. Sammen med Sverige og Norge, ja. Det er Norden, de styrer der. Finland. Så det er kun Norge, der lyser, og der er gang i stadigvæk Norwegian. Det er en af de mest handlede aktier i dag. Nu er den op med 5%. Den er lige snedt op over de 300. Der var jo ellers deres ejer var ude at sige, at han ikke var interesseret i at sælge, men det er vel bare prisen på grisen, der skal løftes højt nok når op. Når vi ikke har gang i danske marked, så er det godt, vi har gang i Tom Hårgaard. Godmorgen og velkommen til, Tom. Herr Hårgaard, er du med os? Er der lys på grisen? Tom Hårgaard? Tager du ind, hvis han engang kommer hjem? Det er det sædvanlige pjat. Ja, Tom Hårgaard er ikke... Jamen, vi skal altid prøve et par gange med ham. Jeg ved ikke lige, hvad der foregår. Jamen, der kan jeg lige kigge ned i Tyskland og se, hvad der sker dernede, hvis... fordi Bent han lige... Du behøver jo sikkert tage høretelefonen på, for det Tom er her ikke lige... Nå, okay. Så hvad hedder det nu? Vi har ikke noget ude i outer space. Altså, jamen, det er en pæn morgen nede i det tyske, og en af de her, hvor der også sidder en dansker for bordenden, kan vi jo blære os lidt af, men Adidas er oppe med 0,5. Og Kasper Røsted. Ja, og har vel egentlig klaret sig sådan nogenlunde godt, siden at de kom med regnskab for i år, og de er oppe med 27%, så det er vel egentlig et pænt afkast, man kunne have hævet hjem på sådan en klassisk mærke der. Og i dag, jamen, hvad er det, vi spejder stadigvæk efter de amerikanske regnskaber. I næste uge, så begynder de danske for alvor at tække ind. I dag, der er det Morgan Stanley, er de lidt mindre, der kigger ind for pengesiden. Så hvis man ikke har fået pengeinstitutter nok i USA, så kan man vel egentlig kigge der. De vil mere også sådan lidt broker-agtige. Det er ikke der, man bare kommer ned med sin sparekassebog, og så... få sat penge ind, men man også handler en del. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan handelsudviklingen har været for Morgan Stanley. Har du fået hul igennem det over, Pernille, eller hvad? Men jeg synes, du roer bare derudad, okay, og bliver ved, Lars Persson. Så tager jeg lige en enkelt mere. Men vi kan lige høre. Tom Hårgaard, er du med os? Ja. Hvad fanden, Hårgaard? Jeg sidder og lytter. Jeg tænker, Lars, det lyder rigtig spændende, det her. Jeg vil ikke sige noget. Ved du hvad, jeg er ved at være gevaldigt træt af den her telefonfis, vi skal igennem hver onsdag, når vi har dig med fra London. Er det sådan lidt den måde, du mundrer dig med? Det ved jeg ikke. Nej, det passer. Jeg sad og lyttede. Undskyld. Tom Hårgaard, vi har gang i en større snak om nye teknologier, blandt andet kunstig intelligens. Jeg kom efter dig. Snakken i hele sidste uge har været omkring Facebook og Mark Zuckerberg, der sidder i senatet og sagt undskyld for det her overgreb på over 80 millioner private profiler. Det har ikke holdt dig tilbage for at investere i Facebook, så vidt jeg forstår. Nej, sidste gang vi talte sammen, der nævnte jeg, jeg tog en idé fra noget, som jeg havde studeret med Warren Buffett. Warren Buffetts rigtig store investering var i American Express for mange måneder siden. Mange år siden, skal jeg sige. Ja, tak. Årtier, hvor han besluttede sig for, at aktien var slemt undervurderet, og at det var en overreaktion af markedet. Jeg tror, det var tilbage i 60'erne, det her. Så det er selvfølgelig det er svært at relatere til nu. Men jeg synes, der var mange paralleller mellem det, jeg læste omkring Facebook, og det, jeg havde studeret med omkring Warren Buffett. Så jeg besluttede mig for at sætte Facebook på købslisten. Så i det øjeblik, jeg havde fået ideen, så var det mere et spørgsmål om at prøve at finde et teknisk niveau, som var interessant. Og jeg har altså købt nogle Facebook-aktier, men Facebook er en relativt dyr aktie for vores små portefølje her i Radio 24/7. Så det er jo ikke fordi, det var ikke sådan noget med, at jeg satte alt på rødt og så håbede på det bedste. Men jeg fik købt Facebook omkring 153-54 dollars. Så det var ikke den bedste pris, jeg kunne have fået. Men det var ikke den værste pris, jeg kunne have fået. Mm. Og så investerede jeg omkring en tredjedel af pengene, som jeg har på Radio 24/7, omkring 90.000 kroner. Så jeg fik købt lige omkring 1.000 aktier. Og og jeg forventer noget bølgeskvulp i Facebook. Jeg tror ikke, at det er en stratosfærisk aktie, så den skal tilbage til tinderne i omkring $180-185. Men omvendt så håber jeg, at den kan holdes over $150. Det vil jeg være rimelig glad for. Og så vil jeg så se, hvordan tingene udvikler sig her i løbet af de næste 6 måneder. Mm. Fordi jeg tror at også, at nu får du en ny europæisk datalov den 25. maj. Mm. Og jeg håber, at der falder noget ro på, og at Facebook så igen kan blive den darling, eller den der englebasse, som den har været i aktiemarkedet igen. Så det er jo egentlig sådan en, det er jo egentlig, du, som du kan høre her, der er lidt strategi, der er lidt håb, og så er der lidt teknisk i det. Det er en rigtig god samsurium af tre forskellige ting. Og det eneste, jeg jo i bund og grund kan kontrollere, det er, hvor jeg tænker, nu er den her investering ikke en god investering mere. Om det er omkring de, det vidste vi, hvis den begynder at snuse ned under $150, så tror jeg måske, at der er noget i Facebook, som jeg ikke har været klar over. Men ellers så håber jeg egentlig bare på, at det er en god korrektion. Og det var også teknisk, var den også. Nå, nå. Det på tide, at man fik en korrektion. Så, ja. Så der er makroøkonomisk, der er teknisk analyse, og så er der sådan lidt snusfornuft fra Warren Buffett. Så det er alt sammen milet sammen i en kage, og så håber vi på det bedste. Det er jo normalt ikke den måde, du plejer at lave med på, Tom Hårgaard. Du er jo teknisk analytiker, du er spekulant, og handler kun indeks, og du er teknisk analytiker, det vil sige, du handler kun på kurverne normalt dag til dag. Nu har du siddet og skiklet til Warren Buffett, en legendarisk langsigtet investor. Ja. Ja, og du har kigget på... Men der er flere ting, som man kan kommentere på her. For det første, så bliver jeg jo også ældre. Altså, da jeg startede i Radio 24-7, der var jeg ikke, at det er så længe siden, men der havde jeg... Det kan godt føles sådan her, Hårgaard. Ja, jeg ved det godt. En gang imellem skal det. Det er rigtigt. men du ved, jeg tror, jeg kan også sige mig selv, at jeg egentlig, det at være investor er et meget anderledes udfordring, end det at være en trader. Når du er investor, så udvælger du den aktien, du har rimelig god tid til at gøre det, og så bliver du nødt til at have en anden tålmodighed, end du har, når du daytrader. Når du daytrader, så er det sådan lidt mere testosterondrevet, og du skyder lidt til venstre, du skyder lidt til højre, håber på det bedste, sætter dit stop loss, og bruger din erfaring. Men det er en anden slags erfaring, og det er en anden slags temperament, et andet menneskeligt temperament, der skal gøre dig god. Ja, for eksempel, det er bare instinktivt. Når jeg så ser, at Facebook er op en dollar eller halvanden, så tænker man med det samme. Skal man lægge til, eller skal man tage sin profit? Og så bliver man nødt til at minde sig selv om, nej, du investorer det her. Det er noget, der skal bare 6, 9, 12 måneder. Tag det nu roligt. Så det er en udfordring for mig at være i den her konkurrence, fordi det er ikke, det instinktivt ligger det ikke naturligt til mig at købe noget, og så holde det i 9 måneder eller mere. Vi håber ikke, du går hen og bliver bipolar, som Hårgaard af den her, men altså for lige at summere det op, så er det altså... Du er med i Millionærklubbens konkurrence, hvor vi har Lars Persson her i studiet, Lars Svendsen, Philip Gunn, så har vi dig, Tom Hårgaard. I har hver 250.000 kroner, du har så valgt at tage dem af egen lomme. Og det er altså dem, du så siger, dem vil jeg gerne forsøge mig med i aktiemarkedet, med den strategi, jeg normalt leger med. Nu leger du ikke, du lever af det, som daytrader, bare lige for at skatte ud, hvad det er, du sidder og ruder med. Jeg godt, bare lige for at holde fast i Facebook, for det har jo ligesom været snakken på gangen. Vi har Bent Dallager med i studiet i dag, som er head of Newtech i KPMG. Bent Dallager, nu har Tom valgt at gå ind i Facebook, fordi han tror netop, den her regulering, vi også har talt om, kan være med til ligesom at skubbe lidt bag på Facebook også. Er det en god strategi for herr Hårgaard? Ja, det er svært at sige. Jeg vil sige, at da begyndte at blive snakket om Warren Buffett, så troede jeg faktisk, at det næste, du ville sige, det var hans berømte citat omkring be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful. Fordi det var egentlig den, som jeg tænkte, altså hvis der skulle være noget der, så var det, man må sige, alle var meget fearful, og aktien faldt jo meget. Og der har han jo været inde og sige, hvis der er sådan en grundlæggende bund i aktien, så køb, når folk de flygter. Mm. Så jeg troede egentlig, det var den, men jeg ved, der er ikke meget teknisk analyse over sådan en statement. Nej. Med hensyn til, kan man sige, den mere sådan AI-baserede område, så må man sige, Facebook er jo langt fremme på det her, og de har jo egentlig mulighederne for virkelig at lægge tyngde ind. Og det er jo interessant, at han går ind og nævner faktisk den europæiske lovgivning over for i den høring, han er inde i, Zuckerberg, og ligesom bringer det frem som eksempel. Den amerikanske senat. Jeg tror, der er nogle muligheder der, men altså, det er jo meget, meget svært. Altså, sociale medier, de bygger jo egentlig på tillid først og fremmest. Og der tror jeg, man skal vare sig lidt for at sige, jamen, hvad skal det egentlig til, for at du har tabt tilliden? Det er et godt spørgsmål. Det er spørgsmålet. Men de har kapabiliteten. Altså, det er, ja. de er virkelig meget, meget langt fremme, når vi snakker AI. Også inden for Facebook, undskyld. Ja, Facebook, Tom Hårgaard, du har lavet en Warren Buffett, både på den ene og den anden måde. Det kan godt være, du ikke var helt bevidst om det, men nu har du i hvert fald Facebook i din portefølje. Hvor langt, hvor var det, du havde sat dit stop loss? Nu fik jeg det ikke lige det helt med. Okay, så i øjeblikket, så jeg fik købt den helt præcise pris, at det er omkring 153,5. Jeg har ikke noget stop loss. Jeg har et mentalt stop loss, hvor jeg tænker, hvis den kommer ned og begynder at tabe mig penge nu, så er der en rigtig god chance for, at jeg vil tage mit tab. Og så bliver det selvfølgelig et meget lille tab. Og så finde noget andet. Men ellers så synes jeg bare, at den skal have lov at køre. Den skal have lov at have noget åndrum. Jeg har ikke noget target i mente, men jeg vil selvfølgelig være taknemmelig, hvis den kommer op og ligesom lavede en Netflix, som lavede i går, som satte sig på en ny all-time high. Det ville jo være perfekt. Det vil vi alle sammen gerne have, ja. Ja, selvfølgelig. Men ellers så tror jeg egentlig bare, at jeg vil væbne mig med tålmodighed. Vi går ind i en sommerperiode nu. Vi har earnings season. Og så tror jeg, jeg skænker. En aktie er jo ikke bare en aktie i sin egen verden. En aktie, som man siger sådan meget sådan en tommelfingerregel er, en aktie er 40% markedet, 40% sin egen herre og 20% industrien. Sådan meget generelt sagt. Så du kan jo ikke bare sige, når man nu kan Facebook gøre, hvad den vil. Den er jo også præget af, hvad der sker i de underliggende marked, hvad der sker i Nasdaq, hvad der sker i den generelle økonomi. Og jeg forventer ikke det helt store fyrværkeri. Jeg har sagt det mange gange, jeg vil sige det igen. Jeg tror, vi er i en trading range i Dow Jones og i Nasdaq, alla 2000-2001, hvor markedet havde haft en meteorisk årti igennem 90'erne, og så satte markedet sig egentlig, og ikke vidste rigtigt, om det skulle opad eller nedad. Og så fik vi så en større korrektion nedad i 2001 og 2002. Og jeg skal ikke spå, om 2019 og 2020 bliver et dårligt år for aktiemarkedet. Men jeg tror ikke, at 2018 er starten på et nyt bæremarked. Det ser jeg ikke i kortene nu. Men derfor er jeg også forventet om, at det bliver sådan lidt... Det bliver ikke så skægt som i 15, 16 og 17, tror jeg. Kom an på, hvordan man definerer skæg, Tom Hårgaard. Selvfølgelig. men heller... Så kan man også bare sige, hvis bare vi ikke taber, så er det vores... Jeg skulle til at sige, hellere handle sidelands, end at det går ned ad bakke. Men for lige at lukke din portefølje, altså du har smidt 90.000 efter Facebook, det er alligevel også en portion ud af 250. Har du andet i din portefølje, Tom Hårgaard? Nej, det har jeg ikke lige nu. Og så kan vi også lige sige, at der var altså ikke 250 tilbage på porteføljen, fordi jeg havde, ligesom nogle af de andre også, taget lidt af den. Så jeg havde kun 239 tilbage, og Facebook er i øjeblikket tjener mig en jeg tror, det er 6-7.000 kroner. Mm. Så jeg er jo ikke nået op til startlinjen endnu, desværre. Men det håber jeg selvfølgelig på ved at være noget mere aktiv. Jeg har været involveret i en retssag, og selvfølgelig, det er ikke meget, der har været i retten, men det var egentlig meget interessant, fordi jeg blev kaldt som ekspertvidende. Jeg skal gøre det meget kort, men egentlig var det mit mandat at prøve at diskutere ETF'er, og hvorfor ETF'er ikke altid følger markedet. Det var en meget, meget interessant par uger for mig, fordi mange investorer bruger ETF'er som en måde at være eksponeret i markedet på, uden at egentlig vide, at ETF'er ikke altid følger markedet slavisk. Så det var fra et statistisk perspektiv utrolig interessante, veltilbragte to uger i en engelsk retssal. I hvert fald vidensmæssigt, afkastmæssigt, det gav det ikke så meget, nej. ETF'er som er indeksfondet, nej, så jeg er egentlig lige glad med alt det her. Nej, det er jeg ikke. Tom, trading range stadigvæk, du har fået Facebook ind i din millionærklub på det følge. Jeg skal lige høre dig, vi har de sidste par dage har Claus Svendsen, der har råbt lidt omkring valutamarkedet, at han synes, der er mistænkeligt stille på det område, og det er jo ikke ellers et ord, man kan kæde sammen med valutamarkedet, som jo er jo det mest volatile og omsætningsmæssigt det største marked. Hvad sker der på valutamarkedet? Kan du huske, da vi diskuterede Brexit for længe, længe siden, og den reaktion, den meget voldsomme reaktion, der skete mod pundet. Pundet mod euroen, pundet mod dollaren, pundet mod hvad som helst. Og det var en af de første situationer, jeg i min karriere blev konfronteret med et teknisk perspektiv, hvor pundet så meget negativt ud, men at jeg så omvendt lever i landet og bliver konfronteret med det faktum, at jeg ikke synes, at den engelske økonomi tilnærmelsesvis kunne blive reflekteret i den kurs, og jeg begyndte at købe noget pund. Og nu ser jeg så også selvfølgelig, at pundet er på det højeste, som det har været siden Brexit, og jeg tror stadigvæk, at pundet for eksempel mod dollaren er på vej mod 1,5, ligesom som er en af den her medianen, som mange internationale firmaer bruger som kursen for pundet mod dollaren. Så i stedet for at bruge dagskursen, så siger de bare sådan generelt, at med kursen mod dollar til pund, den er omkring 1,5, altså 1,5. Så når du kigger på valuta, så er der altså meget, meget større konjunktursvingninger, som ikke nødvendigvis gør det som ideelle til os at sidde og daytrade. Men hvis jeg skulle sætte mine penge på i valutamarkedet, vil jeg gøre på mere langsigtede positioner, så vil jeg stadigvæk ved på pundet. Jeg tror stadigvæk, at der er upside i den valuta. Og det har også været meget interessant for mig at bemærke, hvordan man kunne ikke, hvis man snakkede valuta, så var det kun dollar, men, men dollaren har jo ikke haft det særlig nemt i de sidste 3 måneder. Det største kurs er jo dollar. Ja, og det er jo også reflekteret i for eksempel, hvorfor guld er begyndt at blive interessant igen. Og jeg tror stadigvæk, at guldet, det er lidt af et forecast, jeg siger her, men jeg tror langsomt, og du må ikke sætte en dato, du må ikke hænge op på en dato, fordi det her, det kommer til at tage år, men jeg tror altså stadigvæk, at guldet er på vej op mod de $2,000 igen. Mm. Og det kommer til at tage tid, men det er da også en idé for en langsigtet investering. Og i dag kan du spekulere i guld som en valuta. Du behøver ikke at købe det fysiske guld og have det til at ligge ned derhjemme. Du kan jo bare gøre det som en, eller eventuelt også som en ETF, hvis du har lyst til at gøre det som det. Men Tom Hågaard, er der stille på valutamarkedet? Ja, okay. Så tilbage til de spørgsmål. Tak. Ja. Der er mere stille, men det er ikke mistænkeligt, at der er stille. Okay. Der kan være 10.000 grunde til. Det er simpelthen bare, valutamarkedet er drevet af blandt andet af renter og forventninger, og der er der lidt stille. Du kan også bare kigge på de 10-års obligationer i USA og sige, okay, men den sidder højt, men den sidder sådan rimelig stabilt. Mm. Så jeg forventer heller ikke det helt store. Jeg tror, vi er ved at gå ind i en tidlig sommermåned, men så kan det jo godt være, at vi får ind i de der eksplosive 2015 juli august måned. Man kan aldrig regne med noget som helst længere. Men skal guldet op over toppen for 11, eller hvor den nu var? Altså, du vil helt ind? Ja. Men hvis du kigger på grafen, Lars, altså, vi er ikke breakout, vi er ikke i breakout-zone endnu. Nej. Men der skal heller ikke så meget til. Nej, fordi den kysser jo hele tiden de der, hvad er det, den er 13,50, eller hvor er det, den er... Ja. Så jeg sad og læste et notat fra Goldman Sachs, hvor den siger, at hvis vi begynder at snuse over de 13,70 i guld, så er der en rigtig god chance for, at så begynder vi at galoppere i det her produkt. Okay. Så det er i hvert fald værd at holde øje med. Ja, ja. Jamen, hvad skal vi snart ikke holde øje med længere? Tom Hågaard, tak fordi du efter et par ugers fravær var med os igen, når vi fik hul igennem. Ja, kan du have en god handelsdag? Det er dejligt at være tilbage igen. Det er lækkert. Tak. Hej. Hej. Så er det altså day-to-day spekulant Tom Hågaard, som har en portefølje her i Millionærklubben, som han altså har handlet Facebook til. Han er en af dem, der ligesom tror på, at der kan komme et nyk bagi. Har vi fået skudt fondsbørsen i gang her Nej, i København? Nej, det er jo det, jeg siger. Du kan lige så godt walk and talk, tage nu en lang kop kaffe. Altså, fondsbørsen skyder åbning af aktiemarkedet, og der er ikke sådan, den lige tækker ind, og der er ikke engang noget tidspunkt på. Altså, mit bud er lige omkring frokost, hvis vi kommer i gang igen. Vi må kigge på det svenske, eller på det norske, og på det tyske marked, hvis vi skal bolde os i dag. Så ja, det er... Og det var altså dagen, hvor vi dykkede ned i den teknologi, der hedder kunstig intelligens, hvor vi har altså Kina og USA, der brager det ud af. Er Europa på vej med Ben Dahlager? Det mener jeg bestemt. Jeg mener, at man kan udnytte den offentlige sektor her som en af drivmidlerne, og så det, at man ligesom arbejder med etikken som... Jamen, det mener jeg faktisk, man kan... Kan man udnytte den ja, men det lyder... Det kan vi slet ikke få til at hænge sammen. Det lyder specielt, men rent faktisk, så kan vi se, at det har været med til at drive, hvis vi bare taler Danmark, for eksempel den digitalisering, der er fundet sted, hvor man har simpelthen sat lovkrav ned om, vi må ikke anvende for eksempel fakturering i offentlig sektor, uden det skal være digitalt. Alle skal have adgang via digital post osv. osv. Det har virkelig drevet nogle fantastiske løsninger i en række sektorer, ikke mindst finanssektoren. Mm. Og jeg tror, det er noget af det, vi kan. Fordi det vi jo ikke kan, det er det der med totalt fri markedsøkonomi. Men vi er gode til at regulere, så få ting til at ske i stor skala. Det tror jeg rent faktisk vil være en fordel. Og nu snakker du tid før, hvor lang tid tager den der free flow. Jeg fik lige, det kom lige ind på min map her fra kommissionens, mit link i kommissionen, og hun skriver her, at hun regner faktisk med, at det tager nogle måneder kun, før de faktisk er enige om det, og så regner de med, at de kan lave det til lov, så det bliver early next year. Tak, Pendela. Du fik det sidste ord. Så starter cloud. Ja. Så er vi klar. Om små 5 minutter, så er Rushi Rashid klar her i studiet med russisk roulette, inden der så er det tid til nyheder her på Radio 24/7. Klokken den er 10.